Camp Headbanger. Kali Metal is online. I might as well be on Mars. comencem una segona hora una mica psicodèlica, eh? Una mica sí. Bueno, tio. Bueno, seguim repassant festivals, no? No són tan psicodèlic. No són tan home, Déu-n'hi-do. Bueno, aquest temi ja té el seu rotllet. Té el seu rotllet. Amb què continuem? Amb el Hellfest. Bajamos al infierno. Vinga, va, baixem-hi. Dic que com a mínim farà més caloreta que aquí. Sí, tio. Doncs se celebra del 18 al 20 de juny a la localitat de Crisson, que no és el del CSI, eh? A prop de Nantes. El festival es va estrenar l'any 2000 amb bandes com Sick of Idol o Agnostic Front. I en 10 anys ja s'ha consolidat com un dels grans festivals europeus. Bueno, és impressionant, eh? No està pas malament. I bueno, l'abonament dels 3 dies del festival, amb el càmping inclòs, surt per 129 euros. Està bé, no? L'entrada d'un dia val 59 euros. Aquí, i aquí s'hi pot anar amb cotxe, eh? Sí, sí. Ja, sí. Està aquí al costat. I els 4 escenaris que hi trobarem al recinte hi passaran bandes com Deftones, First Factory, Sepultura, Airborne, Saxon, Hypocrisy, Arch Enemy, Mortal, Carcass, etc, etc. I el que acabem d'escoltar. Alice Cooper, també, que és la que vam escoltar ara. És la que acabem d'escoltar. Bueno, que la que acabo d'escoltar ara. Joder. Però que va, que vamos de tela. Yo tú a mí Alice Cooper él, nosotros... no me convence mucho, pero esta canción tampoco me ha desagradado. ¿No? Yo la he estado escuchando así y digo, no. Pues no, del seu rollo, ¿no? Might as well be on Mars, que vindria a ser algo així com podria estar bé a Mart. Més o menys. Però, bueno, podria. Quizás. A I ara anem a escoltar. Si trobarà aigua. A lo mejor. A lo mejor. Pues ara anem amb la banda power metal procedent de la ciutat de Berlín, Alemanya. Els senyors Primal Fear. Senyors i senyors. Què passa? No, són coneguts. O sigui, fundada el 98, influències Judas Priest, clavats, per no dir... Sí, sí. Quasi. Jo els vaig veure al Ripollet Rock, sí, per primera vegada. Desconeixia la seva existència. Perdoneu-me, si no m'he dit cultura, i impressionant. Em van cautivar. Sobretot sí? Em van enlluernar, podríem dir, per la calva del cantant, no fa que amb els focus. Pel Raf Shepers. El mismo. Bueno, i uns altres, que estan amb Nuclear Best. Sí, sí, sí, aquests sí, des del principi. Sí, van tenir, una xamba, els col·legues, que no veia. Sota. Bueno, pues escoltem algo, va. Vinga. Del 2007, del New Religion, el Wall of Fire. Riding the wind in Toledo, I will follow the rising sun. Go! Si abans amb Wasp es cremava Babilònia, ara es crema tot el món, eh? Wall on Fire dels Primal Fear. Impressionant, power metal claríssim. O sigui, això seria... Seria un dels exponents, no? Power metal, Primal Fear. Vam, ahí lo tienes. Doncs seguim amb el Hellfest, perquè Hellfest, pinta molt bé. Que també hi toquen els Twisted Sister. Oh, mira, fèiem la conya abans, eh? Ah, hi estan. És, bueno, com ja sabeu, és una banda de heavy i glam metal que es van formar a la ciutat de Nova York l'any 73. O sigui, un altre dels grups que porten uns anyets funcionant. Bueno, han tingut períodes d'inactivitat, que estaven allí en la pausa, però segueixen en actiu, continuen fent feineta. I ja dic jo que no és l'únic festival d'estiu on van actuant, eh? On estaran. Twisted. Doncs hem de dir que la cançó que escoltarem, que és del seu àlbum debut, Under the Blade, que és del 82, que tots teníem aquí entre 2-3 anyets i el Marc feia un mes que havia nascut. Un mes i 13 dies, concretament. Un mes i 13 dies. I ja ens van dedicar una cançó. Sí? Sí, anem a escoltar-la, aquesta cançó dedicada a nosaltres, que es diu Bad Boys of Rock'n'Roll. Aquí li donem les gràcies al Dee Snider, vocalista i compositor dels temes de Twisted Sister, per aquesta dedicatòria. Sí, s'ha fet molta gràcia. S'ha trucat per telèfon i ens ho ha dit. Sí, sí. Oh, yeah. Diu, jo sabia que feia poc que havia nascut, diu, jo ja es vaig fer el tema. Bad Boys. Bueno, anem a parlar d'un altre festival que te m'has colat, Ariadna, te m'has colat. No, perdona, tu m'has demanat que em colés. Bueno, hòstia, tu, però això ha sigut a micro tancat. Bueno, i això ho has... doncs ara no m'ho tiris encara. Ho has dit a traïció, ho has dit a traïció. Bueno, anem a parlar, d'un altre que fa por. Quan mires el logotip per internet fa por el festival aquest. El Graspop Metal Meeting es celebra del 25 al 27 de juny al parc de Castelsedich. Bueno, és igual, és a la ciutat de... Digues? Aquí el Tom Tom tampoc. No, aquí... Bueno, aquí posa ciutat de Dessel, a Bèlgica, i aquí sí... I està per allà a prop. Aquí sí que t'hi arriba. La primera edició es va celebrar el 86 com un festival pop amb bandes locals. Què passa? Que quan van a celebrar el desè aniversari hi havia tants festivals pop que van dir, mira, saps què? Li canviem de nom, li canviem a l'estil musical, ens posem a fer un festival de heavy. Per tant, aquest 2010 celebren ja la 15a edició del Graspop Metal Meeting. El primer any van participar, atenció, bandes del nivell de Iron Maiden, Slayer, Fear Factor, Halloween, allò ja per entrar amb un bon peu, eh? I aquest any, 4 escenaris i 70 bandes amb grups com Kiss, Mastodon, Therion, Obituary, Paradise Lost, i bla bla, i bla bla, i bla bla. I Tera Marinera al festival. I així fins 70, no? I així fins 70. Fins 70. L'abonament dels 3 dies de festival està a 145 euros. Les entrades de dia encara no s'han posat a la venda ni se sap el preu, però el que sí que se sap és que dins d'aquests 145 euros heu de pagar el cotxe. El cotxe s'ha de pagar perquè... Bueno, tio, no... A part. Però bueno, em sembla que eren 10 o 15 bueno, euros, així no que... No tenim intenció d'anar a Bèlgica amb cotxe, no? Si anem amb cotxe no crec que anem, no? No ho sé, no seria... Bueno, turnos, bueno... Bueno, qui sap? Sí, podria anar. Que hi ha 200 quilòmetres des d'aquí, no? Sí. Línia recta. Home, conduint un rato cada una s'hi pot anar, Com va això, la gasolina? Podés, pot. Això va a euro. La gasolina a mitges, no? Exacte. La gasolina a mitges, no? Qüestió d'organitzar-ho. Doncs un dels grups que també actua en aquest Graspop Metal Meeting són els suecs Amon Amarth, banda de Melodic Death Metal. I si sabeu sindarin, aquest idioma que es va inventar el Tolkien, sabreu que Amon Amarth significa la muntanya del destí. Si us heu llegit els llibres de Tolkien, El Senyor dels Anells, doncs ja sabreu que Amon Amarth és la muntanya del destí. Tot i això, en els seus inicis es deien Skum. Lo tengo en mis tareas pendientes. Skum. Cosas que hacer antes de diñarla. Aprender sindarin. Aprender Klingon y la... Y el del Avatar. Y el del Avatar, ese. El avatareño. El avatareño. Les lletres d'aquesta banda giren entorn de la mitologia vikinga i per aquest fet hi ha molta penya que diu que fan viking metal. Però no, perquè el viking metal hem d'explicar que té com a base el black metal i no el death metal. Vale. Això pels entesos. Vale. Pels entesos. Nosaltres... Pels entesos amb etiquetes. Per a mi, guitarra. O sigui, no hi ha punt de comparació entre Turisses, que seria viking metal, amb black metal de fons, amb els Amon Amarth, que tenen death metal que seria diferent. De fons. Bueno, no sé a vosaltres, però per mi el Valhalla m'està esperant. Valhalla awaits me. Des de l'àlbum del 2006, With Odin on Our Side, Valhall Awaits Me, dels suecs Amon Amarth. Impressionants que són, mare meva. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quina tralla que li foten. Cassina. I per no trencar la tralla, per no trencar la tralla... Per seguir, seguim així de durs. Seguim, seguim. Bueno, no tan durs, no tan durs, però sí que té la marinera, eh? Els Killswitch Engage. Jo sempre tinc el lío. Killswitch Engage. Metalcore melòdic de Westfield, Massachusetts, del 98. del 98. Però bueno, a mi m'encanten. Bueno, no totes les cancions, perquè sempre sonen algunes igual. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En directe s'ho prenen molt també, eh? Vam veure quan el concert de Korn i Brecht... Sobretot el Howard Jones. Però bueno, és un de... has posat aquí un apunt. Són un dels pocs grups que han utilitzat el nom de la banda dues vegades com a nom de disc. Sí, perquè van editar el seu primer disc, evidentment, Killswitch Engage, i l'últim, he llegit por ahí que unes declaracions del Howard Jones, el vocalista, l'armari ropero negro 2x2, que deia que quan es van posar a decidir el nom de l'últim disc, ningú es posava d'acord. I van dir, saps què? Pues va, com el primer. Killswitch Engage. Igual, com el primer. Killswitch Engage. Llavors, escoltarem... del disc del 2009, Killswitch Engage. Killswitch Engage. El Take Me... És que és difícil, és difícil. Take Me Away. És que estoy tomado de la garganta hoy y me duele. Pobre, sí, s'ha deixat. Depende, cuando los Engage, ese me duele. Ahí me duele, me pica. Bueno, com es deia el tema? Take Me Away. Güey, aquest tema m'agrada. M'agrada moltíssim. M'agrada quan fan el... Jo, com més escolto aquest grup, més m'agrada la veu del tio. Sí, a mi també. La primera vegada sobta, saps? És com, què fa aquest home? Però com més l'escolto, més m'agrada. Mira, d'acord amb tu. Parlant de veus, fem un petit parèntesi. Vinga, perquè va. Aquesta setmana ens hem enterat que Zippy Treat, el vocalista de Dragon Force, ha deixat la banda. És veritat. Ha abandonat la banda. I tots aquells que vulgueu podeu entrar a www.dragonforce.com/audition per enviar una maquetilla a veure si sou els propers cantants. Perquè com són tota la banda, cada un d'un país, no, que no els importa que igual, cantant doncs sí, els sí, és igual. Abans seguim això de que cadascú sigui d'un lloc diferent. Bueno, millor, segons sí. Declaracions de Herman sí, Lee, estamos buscando un cantante con voz poderosa y melódico para componer un nuevo capítulo de Dragon Force con nosotros. Voy para allá. A mí se me ha ocurrido però una persona. Però volen un cantant, però... no? Masculí. Sí. A mi se me ha ocurrido una persona, el Leo. Bueno. Té veu per anar amb Dragon, eh? Bueno. Sí, però és que és un estil molt diferent. O sigui, ja. Jo no veig a cap grup nacional que pugui quadrar amb l'estil musical de Dragon Force. No sé, bueno, bueno ja veurem. Ja, segur que posaran les audicions a internet. Segur. Jo ja dic, si voleu, ja ho sabeu, dragonforce.com/audition i allà doncs, seguiu les instruccions que trobareu. I ja està. Bueno, a punt fet, seguim endavant. Seguim, canviem de festival. Anem al Metal Camp. Metal Camp. Se celebra... Cap a quan? Pues cap a quan se celebra el Metal Camp... No m'has entès, no? És igual, tira. Se celebra el del 5 al 10 de juliol a la ciutat de Tolmin, Eslovènia. Aquest ja queda una miqueta més lluny. Sí, en cotxe també, si cal, anem, home. És cosa d'anar fent turnos, ja ho he dit. Anem fent turnos i s'arriba. A la primera edició, el 2004, hi havia bandes com Apocalíptica, Hipòcrisi, Dancing, Catatonia, Dark Funerals... També van començar a apostar punts. Bueno, però porten poc, porten 6 anyets. O sigui, aquesta és la 6a edició. Però es nota perquè els grups són més actuals. Sí, els sentim més actuals. No són tan superclàssics. No són com Saxon, com Judas... Preus. Els abonaments de festival, 124, l'abonament per 3 dies. No, pel sencer, 124 euros. Sí, abonament del festival. Sí, sencer sí. Estan a 124 euros. Per 3 dies estan a 92. Ah, clar, que són 5 dies. Clar. Estava flipant i jo, hòstia, com que 3 dies? I vale, va, que són 5 dies. Clar, o sigui, 5 dies tota la setmana. 124 seria. Euros, 3 dies. Els 92 seria el cap de setmana. I per cada dia, 40 euros. A més, hi ha una opció de comprar una entrada amb samarreta. Això ja us ho mireu a la pàgina web i ja està. I fora. Aquest any, aquí podem trobar el Metal Camp a Eslovènia. Pues els Cannibal Corpse, Overkill, Immortal, Sonata Àrtica, Hammerfall, Behemoth i moltes més. Com per exemple el que escoltarem ara, els Epica, coneguts Metal Sinfònic des de l'any 2003, holandesos... Digue-ho, amb la cantant aquesta tan guapa que us agrada roja tant. Esta tremenda, que sí, Juan? Ja ves. Digo... Va, però va, una tonteria d'èpica. No van començar com èpica, van començar amb el nom de Sahara Dust. Formats pel Mark Jansen, que un cop va sortir del grup anterior que tenia, dels After Forever. I van canviar el nom perquè, mira... Perquè sí. Perquè a més els va editar un nom amb el mateix nom, amb èpica, i els va molar, i no, suposo, i va, vinga. Sí, va ser just que van canviar de vocalista, també. La Simón no estava des del principi, va entrar la Simón, no sé què, va ser canviant de nom. Exacte. Però vinga, va, del Device Conspiracy del 2007, Santa Terra. Thank you. escoltant la cançó aquesta i veient-la aquí al calendari de la Metal Hammer, que vosaltres no el veieu, però jo sí, que s'encalava. Bueno, seguim endavant amb uns altres que estan al Metal Camp. Són ni més ni menys que d'on són, de Helsinki, Finlàndia. Enciferum, o portador de l'espasa, o guerrer, el que vulgueu. Enciferum, això és el que vol dir. Grup de folk i viking metal. Si és viking metal, què vol dir? Que tenen el black metal com a base i no tenen el death metal. No el death metal. No el death metal. A veure si ens anem aclarant aquí amb les etiquetilles d'estes xumpades. Doncs l'any 95 diferents membres de diferents bandes es van ajuntar per tocar el que de veritat volien tocar, perquè es veu que les altres doncs no feien el que de veritat volien. Com dèiem, ells també estaran al Metal Camp, i això des del disc Iron del 2004 és Sword Chant. Déu-n'hi-do el cant de l'espasa, eh? Jo quan desenvaino l'espasa no canta d'aquesta manera, la tia. Déu-n'hi-do quina marxa que porten els Enciferum. Vaya, és que tu Llavors hauries de cantar tu d'aquesta manera, perquè series tu el portador de l'espasa. Però vale, no t'hi veig, no ja, t'hi veig. Ja, ja, ja practicaré, ja practicaré. Home, fins a aquesta tonalitat arribo, potser, eh? O sigui, jo no per... No sé, jo sí gaire més. Exacte, o sigui, jo per presentar-me per cantant de Dragon Force ja et dic jo que no, eh? No, no, no. No arribem, no arribem, no arribem. Vinga, anem a repassar l'últim festival de... Continuem. L'últim festival és el Bang Your Head. Bang, bang your head. Se celebra, mira, just abans del meu aniversari. O sigui que si algú em vol regalar l'entrada, jo l'accepto. Vinga, va. Són els dies i jo deixo caure. Ja m'ho deixat caure com, bueno, aquí si voleu... Aquí com qui no vol la cosa. Sí, els dies 16 i 17 de juliol a la localitat alemanya de Balingen. Balingen. O digue-li com vulguis. És igual, allà on fan Frankfurt i Brassburg i coses d'aquestes. El festival va celebrar la seva primera edició l'any 96 en un recinte tancat amb bandes com Blind Guardian i Savage. Oh, no està mal. Déu-n'hi-do. Comentar preus dels abonaments. L'abonament, que són dos dies, són 70 euros. El càmping val 15 euros i el cotxe valen 10. I aquest any, pel que hem vist a la web, per ser el 15è aniversari, pots comprar una entrada, que és més mona i tal, commemorativa d'aquest 15è aniversari, que val 2 euros més, i aquests 2 euros, o sigui, et surt per 72 euros, i aquests 2 euros van per un projecte perquè la gent pobra d'Alemanya pugui tenir menjar a un preu més barat. Perquè se poden alimentar, perquè clar, amb aquest fred, la gent que viu pel carrer ho deu tenir fotudet. I, doncs això, en aquesta 15a edició estan confirmades bandes com Twisted Sister, ahí están, Crocus, Anvil, Ludnes Bullet o John Oliva Spain, entre molts i molts d'altres. I un dels altres que tocarà són els Nevermore, que són els que hem triat per escoltar ara. Que els Nevermore són de la ciutat de Seattle i es van formar... per tres membres... Avui estic una mica dislèxica, eh? Què em passa? Saca el pollo que diem a centro. Fuera, fuera. Doncs està... És que té una cosa d'aquest home. La banda es va formar per tres membres de l'antiga banda Sanctuary que la van abandonar per fer els Nevermore. Sanctuary, gran discoteca on s'han traslladat les sessions de Senyor Lobo que m'han dit que no val la pena anar-hi. No, no comentem gaires coses. I comentar que Nevermore han estat deloners de bandes com Blind Guardian, Death, Merciful Fate, Iced Earth o Arc Enemy. Bueno, Déu-n'hi duret. No? Sí, sí, sí, no se n'han estat quietets, precisament. Jo sé que al guitarrista Jeff Loomis li agrada molt el Joan. Ai. Jeff Loomis. Sí, senyor. I además és un crack, eh? Ah, doncs... o sigui, és un crack, però a part li agrada. O sigui. Ai, bueno, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Agrada. Però no sexualment. Por lo de Loomis, jo diria. No sexual. Bueno, deixem el tema aquí, anem a escoltar que aquests Nevermore. Por el campo sexual, siempre. Por el único, Juan. Es el único campo existente en la faz de la Tierra. Doncs vinga, anem a escoltar els Nevermore amb aquest The Psalm of Lydia. Déu-n'hi-do, no només el guitarrista, eh? Quina canya que els hi foten els telèfons. Sí, sí, sí. Jo trobo impressionant el tema aquest. Déu-n'hi-duret. No, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno. Seguim amb algo també impressionant, no? Seguim amb un altre que actuarà al Banjor Head, al Balingen aquests, als... On era? A Balingen, Alemanya. Sí, sí, sí. Balingen? Pues si és Alemanya, aquí no, que la reina del heavy metal, la cantant per excel·lència alemana. La senyora Dropech. És impressionant. Aquesta dona és impressionant. Que faci el que vulgui. Que ja no se sàpiga. O sigui... Bueno, no cal dir res. No. Pues vinga, escoltem alguna cosa, no? Del Fear No Evil del 90, del 2009, Couch in a Battle. I was in the middle, all right or wrong. Caught in a battle. Caught in the middle, all right or wrong. Caught in a battle. Good and evil, right or wrong. Right or wrong. My heart is torn all along, tormented and gone. Shall I turn or shall I go on? Will I drown when I fight on my own? Caught in a battle, caught in a battle, right or wrong. Caught in a battle, always in the middle, all right or wrong. Caught in a battle, caught in the middle, all right or wrong. Impressionant la veu de la Doro, eh? Caught in a Battle, des del Fear No Evil. La reina del metal. O sigui, la reina del metal. És que no hi ha paraules. És ja està. Doro Page. Anem a pel friki? Vinga, som-hi. Vinga, va, Jorge. Vinga, va. El moment friki. I pensàvem que potser no ho trobaríem, però sí, hem trobat una banda que actua al Bang Your Head. Que i té, que té moment que friki. Té moment friki, sí senyor. I quin moment friki. Momentàs friki. A mi m'ha encantat. Friki. Banda de metal progressiu creada l'any 81 i encara segueix donant canya. Doncs ells són els Queenreich, una banda influenciada, molt influenciada per Queen, la banda britànica. I què millor que fer-li un homenatge amb el tema amb el qual ens acomiadem avui. Un tema de 6 minuts. De Queen? De Queen. És un tema impressionant. Un temasso, diria jo. Avui marxem amb Innuendo. Temasso. Aquesta vegada interpretat per Queenreich des del seu takeover del 2007. Ens retrobem la setmana vinent amb tots vosaltres. Nando, Joan, Ariadna, molt que vagi bona bé, nit. Bona setmana. Bona nit a tothom. I ja sabeu, calimetal.blogspot.com, calimetal666@gmail.com per si ens voleu demanar qualsevol cosa. Calimetal, el compte del Metal al Facebook. Exactament, i calimetal666 al MySpace, també. Estem a tot arreu. Que vagi si bé. Si voleu comunicar, feu-ho. Fins la setmana vinent. Adéu. Adéu. While the waves crash in the sea, when there's a wind and the stars and a rainbow, till the mountains crumble into the plain. Oh, yes, we'll keep on trying. Tread that fine line. Oh, yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo, be free, be free. Surrender your ego, be free to yourself. Yeah.